staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Na Śląsku marsze w obronie kopalń. Co najmniej kilka tysięcy osób idzie ulicami Bytomia. Górnicze emocje także w Sejmie. Czterech mężczyzn uniewinnionych. Sprawa dwóch wyłączona do odrębnego postępowania. To wyrok w sprawie wykorzystywania nastolatek z domu dziecka w Zambrowie. Jeździ bez większych kłopotów, ale często pustawy. Na koniec podsumowanie miesiąca Pendolino na polskich torach. Gorący wieczór na Śląsku. Setki osób demonstrują w Rudzie Śląskiej, walcząc o utrzymanie kopalni Pokój. W Bytomiu kilka, a nawet kilkanaście tysięcy osób idzie ulicami miasta w marszu w obronie kopalni Bobrek Centrum. W marszu idą związkowcy, samorządowcy, rodziny górników i mieszkańcy. A na czele jedzie karawan z trumną i napisem Bytom 2015. Na czele marszu, panie prezydencie, pan idzie, czyli miasto się solidaryzuje z wszystkimi, którzy mogą tutaj stracić pracę. Zdecydowanie miasto popiera wszelkie działania pracowników kopalni. W tej chwili najważniejsza sprawa dla naszego miasta, sprawa, walka o przyszłość, można powiedzieć, bo likwidacja tego zakładu wywoła katastrofalne skutki w każdym wymiarze, przede wszystkim ekonomicznym i społecznym. Całe rodziny przyszły. W kupie zawsze jest większa siła. Kto od pani strajkuje w kopalni? Mąż na dole. No strasznie, no co, wilgotno, mokro, ciemno, zimno. To jest najgorsze, że nie wiadomo, co będzie dalej. Czy to jest pogrzeb Bytomia? Tak, dokładnie pogrzeb Bytomia, tak. PO. Pogrzeb górnictwa i miejmy nadzieję pogrzeb PO. Bobrek Centrum to ostatnia czynna kopalnia w Bytomiu z uczestnikami marszu, rozmawiał Łukasz Kałuża. Ale gorąco tego wieczoru będzie też w Warszawie Przywiejskiej, bo prace nad ustawą o restrukturyzacji górnictwa przebiegają błyskawicznie. Jeszcze przed 21 ma dojść do głosowania nad wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad. PiS już zapowiada, że będzie przeciwko. Budzi zastrzeżenia zarówno cały plan rządowy, wybór kopalni do likwidacji, sposób przeprowadzenia tego, a sama ustawa jest napisana na kolanie i po prostu tak nie wolno robić. Argumentuje były wiceminister gospodarki Piotr Naimski. Minister skarbu Włodzimierz Karpiński tłumaczy, skąd ten pośpiech. Po pierwsze dlatego, że sytuacja finansowa kompanii węglowej jest bardzo trudna. Po drugie dlatego, że to jest potężny pracodawca, 50 tysięcy pracowników. A poza tym kopalnie to element bezpieczeństwa energetycznego. W ramach restrukturyzacji zlikwidowane mają być 4 kopalnie. Sądowy finał zambrowskiej seksafery. 4 z 6 oskarżonych zostało oczyszczonych z zarzutów. Decyzję taką podjął sąd w Łomży, który rozpatrywał sprawę seksualnego wykorzystywania nastolatek z domu dziecka. Sprawy dwóch mężczyzn wyłączono do odrębnych postępowań. Niezależnie od tego, że postępowania były 3, prokuratura postawiła wszystkim mężczyznom takie same zarzuty. Seksualnego wykorzystania dwóch podopiecznych zambrowskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Trwało to przez kilka miesięcy 2013 roku, a pierwszymi podejrzanymi w tej sprawie byli dwaj policjanci, którzy z tego powodu szybko stracili pracę. Prokuratorskie dochodzenie doprowadziło do kolejnych klientów nieletnich dziewcząt. Zarzuty usłyszeli dwaj lokalni biznesmeni, zambrowski lekarz i kolejny, trzeci już przedsiębiorca. Wyrok uniewinniający dwóch byłych policjantów i dwóch spośród biznesmenów jest pierwszym w tej sprawie. Powodem zaś takiego orzeczenia jest fakt, że zapis kodeksu karnego mówi, kto doprowadza do czynności seksualnej osobę nieletnią, podlega karze, ale milczy o sytuacji, gdy to od takiej nieletniej wychodzi inicjatywa zbliżenia, a tak jak ustalono, miało to miejsce w tej sprawie. Co ciekawe jednak, zapisy te zmieniły się w maju ubiegłego roku i obecnie karze podlega każdy, kto korzysta z płatnego seksu z niepełnoletnimi. Łomża, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Mało się psuje, szybko jeździ, ale wozi powietrze. Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR podsumował miesiąc jeżdżenia pociągu Pendolino po polskich torach. Jego zdaniem pociągi są zapełnione w połowie, bo źle działa system sprzedaży biletów. Mam nadzieję, że jak najszybciej Intercity wróci do wdrożenia dynamicznego systemu sprzedaży, żeby pociąg, który jedzie w niezbyt ciekawym dniu, o niezbyt ciekawej porze i ma kiepską frekwencję, no jednak nie wskakiwał na górne widełki cenowe biletów. biletów po 150 zł, tylko obniżał te ceny tak, żeby ten pociąg zapełnić i żeby ta strata była albo mniejsza, albo żeby dało się na tym pociągu zarobić. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska zapewnia, że już trwają prace nad systemem, który zwiększy liczbę pasażerów. Jesteśmy na etapie wdrażania dynamicznego systemu sprzedaży, natomiast robimy to sukcesywnie, z tego też względu, aby nie implementować od razu wszystkich reguł tego systemu naraz. Rzeczniczka PKP wyklucza jednocześnie możliwość likwidacji kary 650 zł, które trzeba zapłacić za wejście na pokład Pendolino bez ważnego biletu, do czego przekonuje Adrian Furgalski. Zuzanna Szopowska wyjaśnia, że zdarza się to bardzo rzadko. Zależy nam na tym, aby zachować tę regułę, przyzwyczaić naszych pasażerów do kupowania biletu z wyprzedzeniem i wsiadania na pokład z biletem w ręku, właśnie po to, aby w przyszłości nie było takich sytuacji, że komfort czy bezpieczeństwo naszych klientów jest naruszone. Od 14 grudnia pociągi Pendolino wyjechały w trasy 700 razy, zabrały prawie 200 tysięcy pasażerów. Zdecydowana większość kursów rozpoczęła się i zakończyła o czasie. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To 11 dzień Dakaru. Rafał Sonik broni pozycji lidera w rywalizacji quadów. Na dzisiejszym etapie na razie jest czwarty, ale z rajdu wycofał się depczący mu po piętach w klasyfikacji generalnej, czyli Liczyk Casale. Wycofał się też po dachowaniu ubiegłoroczny zwycięzca w klasyfikacji samochodów, Hiszpan Nani Roma. Krzysztof Hołowczyc może na tym skorzystać. Na tę chwilę jest na bardzo dobrej czwartej pozycji. Motocyklista Jakub Przygoński jest 18. Piłkarze Legii Warszawa rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. To żadne ważne wydarzenie. Tak jest przecież co roku. Ważne jest to, że dowiedzieli się tuż po urlopach, że ich trener Henning Berg ani myśli zmieniać pracodawcę. Norweg przedłużył umowę z mistrzami Polski do czerwca 2018 roku. Dziś z Łazienkowskiej popłynął jeszcze jeden komunikat. Stadion Legii nie będzie już Pepsi Areną, lecz stadionem miejskim Legii Warszawa imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. I dobrze. Formalności dopięte. Łukasz Szukała już wiosną będzie grał w Arabii Saudyjskiej. Stoper reprezentacji Polski zamienia Steaua Bukareszt na zespół Al-Attihad i to wiadomo od jakiegoś czasu. Kwestią sporną było jedynie, czy do transferu dojdzie już teraz, czy dopiero latem. Odpowiedź poznaliśmy dziś. Szukała jest już na Bliskim Wschodzie. Polski sport lotnictwem stoi? Trudno sądzić inaczej, skoro nasi reprezentanci wywalczyli w ubiegłym roku aż 52 medale w różnych imprezach międzynarodowych. Sebastian Kawa nie tylko 3 razy stawał na podium w Mistrzostwach Świata, ale został też pierwszym pilotem szybowca, który przefrunął nad szczytami Himalajów i ciągle mu mało. Inne wyzwania. Moim celem jest oczywiście latanie w zawodach sportowych, zdobywanie kolejnych medali. To jest to, czym ja się zajmuję i co mi największą przyjemność sprawia. Ale są również takie miejsca, gdzie szybowców jeszcze nie było, a chcielibyśmy, żeby tam były i byłoby to bardzo ciekawe, gdyby się tam znalazły. Sebastian Kawa brzmi zagadkowo, pewnie szykuje się na jakąś wyjątkową wyprawę. Jerzy Janowicz też może myśleć o kolejnym starcie. Właśnie odpadł z turnieju ATP w Sydney i przegrał w 3 setach w 2 rundzie z Argentyńczykiem Majerem. A siatkarki Impelu Wrocław, jak przegrywały w Lidze Mistrzyń, tak przegrywają. Tym razem z Omiczką Omsk na wyjeździe 1-3. To 4. porażka wicemistrzyń Polski. Nic dziwnego, że nie mają już szans na awans do kolejnej rundy. Na tarczy z Rosji wrócą też koszykarki Wisły Kanpak Kraków. Przegrały wysoko w 9. kolejce Euroligi z Dynamem Kursk 68-92. W nocy pochmurno, z opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem. Na drogach trudne warunki, w górach wiecznie, temperatura od -2 stopni do 0. Jutro pogodnie, przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem możliwe tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Nad morzem i w górach wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura od +1 stopnia na Mazurach do +5 na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. I to jak zwykle prawie wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantrajt. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Szydłowska już na miejscu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem bardzo uradowana, bo wiem, że masz bardzo radosny ruch. Tak, to ja może szybciutko o tym ruchu. Powiedz, a ty powiesz potem szach, dobrze? To uwaga. Wieża z A na G1. I to jest szach. Szach, tak. To jest nasz pierwszy szach.

always broke, desperate, but I'm not breaking. I need a break, but baby, I won't get a break. The city's rhythm kills me, makes me blue. And yet I hope there's music to soothe me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tell me, tell me, tell me that it's worth the fight. I don't have a clue how to make it work. Tell me, tell me, tell me that it's working now. That there is a point that's not a lie. Count of worries, I'm always worried. I'm losing time working, I gotta work. But I hold on to basements, to strange places. I gotta hope this music will soothe me. Tell me, tell me, tell me that it's worth the fight. I don't have a clue how to make it work. Tell me, tell me, tell me that it's working now. That there is a point that is not a lie. Kristen z płyty, która ukazała się w roku 2014, a nosi tytuł The Secret Map. Dzisiejsze nasze spotkanie w programie alternatywnym będzie przebiegało w ten sposób, że posłuchamy jeszcze jednak płyt z roku 2014, chociaż nadchodzą już pierwsze utwory i pierwsze płyty wydane w roku 2015. Ale kto miał czas wysłuchać wszystkiego, czego chciał posłuchać w ubiegłym roku, zazdroszczę. Ja tak nie mogłam zrobić, więc wręcz dwie płyty, których nie miałam czasu otworzyć w 2014 i otworzyłam je po raz pierwszy całkiem niedawno i obie zresztą bardzo dla mnie zachwycające. To na pewno na naszej antenie. Także płyta tygodnia, spotkanie wzruszające, historyczne, ale mające taką świeżość i taką siłę, że nikt nie pożałuje wsłuchiwania się w to, jak brzmiał zespół Kryzys w roku 1980. No i będziemy też oczywiście przebiegać przez różne muzyczne zakręty, po godzinie godzinie 20 więcej elektroniki. Natomiast jutro po godzinie 20 naszym gościem będzie Artur Rojek, no bo skoro zwyciężył w trzech kategoriach, to trzeba się go zapytać, jak to zrobić. To jutro po 20, a teraz ruszamy już z planem. Płyta, jedna z tych, których nie otworzyłam w zeszłym roku. Żałuję, bo myślę, że to byłaby dla mnie jedna z ważniejszych płyt w takim podsumowywaniu. No ale będzie ważna teraz. Taka przewrotna i zbójecka nowa płyta zespołu Dirchów, La Isla Bonita, doskonale znany tytuł. To końcówka 2014 roku, dokładnie listopad, ale teraz głębsza, czy też dalsza podróż w czasie. Dziewczyny będą przewodnikiem, bo tytuł nagrania Dirchhoofa to Paradise Girls, no to teraz dziewczyna zbuntowana. Thank you. zespół Bikini Kill i to jest oczywiście nawiązanie do ogłoszeń z poniedziałku związanych z Off Festiwalem 2015. Związane to nagranie tego zespołu jest oczywiście poprzez osobę Kathleen Hanna, która jest wokalistką, no i myślę, że liderką akurat w przypadku tego zespołu, jako Julie Ruin przyjedzie do Katowic, natomiast Pankuwa to polski tytuł filmu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, a interesuje się muzyką, a może nawet specyficznie muzyką graną przez dziewczyny i całym ruchem Riot Girls, to jest naprawdę pozycja obowiązkowa. Myślę, że w takim obiegu dokumentalnych filmów musi funkcjonować ten obraz Pankuwa. Kathleen Hanna jest bohaterką tego obrazu, zresztą ściskającego za gardło w wielu momentach. To były płyty starsze, 2014 plus potem podróż do lat 90. To teraz jesteśmy w roku 2015. Ta płyta oficjalnie ukaże się 19 stycznia. You thought about what they went through. Yeah, you thought about what they went through. It's much darker, much harder than anything that happened to you. Belen Sebastian, nowa płyta Girls in Peacetime Want to Dance nadchodzi. Dziewiąta w dyskografii tego zespołu. I to był rok 2000, to jest rok 2015, ale teraz ponownie skaczę w przeszłość, otwierając naszą płytę tygodnia. Bardzo ładnie wydana. Na bogato chciałoby się rzec, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o zespole punkowym. No, chociaż tutaj oni oczywiście od zawsze przekraczali granice gatunku. Zespół nazywa się Kryzys. Tytuł płyty to 78-81 i można byłoby uznać, że te dwie płyty w jednej okładce dokumentują, po prostu mają wartość archiwalną dla fanów tego legendarnego polskiego zespołu, legendy niezależnej polskiej muzyki, ale to nieprawda. Za chwilę wszyscy się przekonają, że zarejestrowane bardzo dawno temu utwory pokazują taką witalność, taką młodzieńczość, tak w ogóle inaczej brzmiący głos Roberta Brylewskiego i wszystko tak mięsiste, że nie jestem przekonana, czy jest to podróż w czasie. Bardziej dowód na to, jak muzyka zatacza koła i jak wracają podobne pomysły, dźwięki, instrumenty itd., itd. Proszę zamknąć oczy, bo dzisiaj wykorzystamy płytę, na której zarejestrowano koncert w Domu Kultury Ursus. To była jesień 1980 roku, więc można się wygodnie no, jakoś tak umiejscowić, usiąść, położyć, no i wyobrazić sobie właśnie, że podróżujemy w czasie. Od czasu do czasu będzie nawet słychać publiczność zgromadzoną podczas tego występu. Na scenie zespół Kryzys. We'll be right back. Gdybym nie wiedziała, kto śpiewa, to dałabym się wkręcić, że to na przykład Kostek Usenko z Supergirl i Romantic Boys, and Romantic Boys. Nagrania na dwóch płytach pod wspólnym tytułem Kryzys 78-81. Na tej pierwszej płycie czarnego koloru, której dzisiaj słuchamy, nagrania zarejestrowane podczas koncertu jednego właśnie w klubie Domu Kultury Ursus, ale także podczas próby w klubie Amplitron. Mówię o tym dlatego, że jutro posłuchamy drugiej płyty, na której mamy kilka utworów zarejestrowanych studyjnie, co od razu przełoży się na jakość tych nagrań, ale moje pytanie dotyczyć będzie jednak tego właśnie materiału, czyli materiału, który bez zgody muzyków zespołu ukazał się nakładem zagranicznej wytwórni w roku 81. Jaki tytuł nosiła ta płyta? To jest pytanie dla tych, którzy biorą udział w konkursie o płytę tygodnia. 2 2 7 3. Materiał, którego teraz słuchamy, czyli nagrania zarejestrowane w Domu Kultury Ursus i podczas próby, zostały wydane bez zgody zespołu Kryzys za granicą w roku 1981. Pod jakim tytułem ukazała się ta płyta? Czekamy na odpowiedzi poprawne, rzecz jasna. Chcę powiedzieć, że Robert Brylewski i Tomek Świtalski byli niedawno gośćmi Jerzego Sosnowskiego w trójkowym wehikule czasu i cała ta rozmowa opowiadająca o tym, jak powstał zespół, a także o nagraniach, na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, podłączone do artykułu, który towarzyszy dzisiejszemu wydaniu programu alternatywnego. Polecam serdecznie, w wolnej chwili warto sobie posłuchać. Telewizja, no to jest najbardziej chyba rozpoznawane przez wiele osób, a także w wielu wykonaniach późniejszych nagranie, utwór, piosenka z repertuaru Kryzysu. No i nasza płyta tygodnia już znalazła swoich właścicieli, więc mogę powiedzieć, że ta płyta, która została wydana bez zgody zespołu, była zatytułowana po prostu Kryzys i ukazała się w roku 81 we Francji. Barclay Records to była wytwórnia, która ten winyl wydała. No i myślę, że tak naprawdę jest to jeden z tych białych kruków, które być może znajdują się w kolekcjach niektórych naszych słuchaczy. To teraz nasz czarny kruk, Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I przenosimy się do Poznania. Andrzej Wróblewski, René Daniels i Luke Tuymans. Wszyscy trzej mieli przeogromny wpływ na współczesną sztukę. A ich pracę zobaczymy na wystawie Deficiency, czyli ułomność. A skąd takie właśnie połączenie? Zacznijmy od tego, dlaczego właściwie nie powinno się ich połączyć, bo każdy z nich pochodzi z innego kraju. Wróblewski, wiadomo, jest Polakiem, Luc Tuymans pochodzi z Belgii, a Daniels jest Holendrem. Nie łączy ich właściwie teoretycznie, jeśli chodzi o biografię i taką geolokalizację, nic. Jednak nasz kurator postanowił zgłębić się bardziej w sedno tak naprawdę ich sztuki i tutaj odnalazł punkty styczne. I takim najbardziej podstawowym punktem połączenia jest medium, czyli malarstwo. Mówi Marta Kapsz. I drugi taki wspólny wątek, który właśnie jest tematem i tym tytułowym deficiency, czyli ułomnością, jest pewien rodzaj analizy nad samą naturą malarstwa i tego, na ile malarstwo jest w ogóle adekwatnym medium do pokazywania rzeczywistości i do mówienia o tym, czego doświadczamy, czy czego doświadcza ludzkość. Każdy z tych artystów na swój zupełnie inny sposób z tym malarstwem się zmaga i każdy malarstwo kwestionuje, podejmuje bardzo ważkie tematy, które właściwie szczególnie w przypadku Wróblewskiego i Tuymansa można określić jako nieprzedstawialne. Oni na przykład bardzo odnoszą się do zbrodni nazistowskich i wydawałoby się, że to jest pewien rodzaj doświadczeń czy tematów, które właściwie nie można w obrazie po prostu pokazać. I oni szukają sposobów na to, żeby o tych tematach mówić i szukają środków, by przedstawić je w malarstwie. Najmniej znany z trójki artystów, których pracę zobaczymy w poznańskiej galerii Art Stations, jest René Daniels. To nadrabiajmy zaległości. Dokładnie, szczególnie w Polsce, ponieważ jego pozycja w takim międzynarodowym obiegu sztuki jest bardzo mocna. To jest artysta, który w wieku 37 lat doznał bardzo poważnego wylewu i właściwie od tego czasu w jego twórczości nastąpiła bardzo długa przerwa, aż do 2005 roku w ogóle nie tworzył. Więc tak naprawdę jego najważniejsze prace powstały na początku i w połowie lat 80. i głównie te prace właśnie pokażemy na wystawie. I taką grupą prac, która najbardziej interesuje naszego kuratora Ulrysia Locka, były obrazy, które korzystają z figury tak zwanej muszki. Jest to pewien kształt, który Daniels wytworzył przez kilka ostatnich tych lat przed wylewem, redukując taki rodzaj przedstawienia, do którego bardzo często powracał, który pokazywał wnętrze sali galeryjnej. I Daniels bardzo często skojarzony z taką krytyką pewnej fetyszyzacji malarstwa, która była bardzo powszechna w latach 80., kiedy jego kariera nabrała takiego rozpędu. Wtedy następował w wielu krajach taki wielki powrót do malarstwa. Jednak było to malarstwo głównie neoekspresjonistyczne, bardzo subiektywne, a Daniels zupełnie gdzieś w tych ramach na tym tle się nie mieścił, bo jego twórczość jest dużo bardziej konceptualna. On też na swój sposób dekonstruuje w ogóle medium malarstwa poprzez różnorakie przedstawienia. A jakie prace zobaczymy już na wystawie? U Wróblewskiego jednym z punktów wyjścia będzie szkic do jednego z rozstrzelań, czyli pewnie takiej serii prac słuchaczom najlepiej znanych, które no, pokazują clue tak naprawdę jego twórczości. Inną serią prac, taką bardzo wstrząsającą, myślę, Wróblewskiego, której też kilka przykładów pokażemy, jest Rozdarty człowiek. To jest taka syntetycznie pokazana figura ludzka, naznaczona przecięciami, które można interpretować jako blizny. I tutaj też widzimy sposób malowania Wróblewskiego, sposób przedstawiania. Nie bez powodu wspominam o Wróblewskim, bo dokładnie za miesiąc w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwarcie bardzo ciekawie zapowiadającej się wystawy prac artysty. A więc będzie też okazja, żeby porównać te wystawy. Tymczasem Deficiency w galerii Art Stations w Poznaniu do 28 lutego. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. A my teraz otworzymy płytę, która ukazała się w roku 2014, ale nie miałam okazji jej ani posłuchać wtedy, ani zaprezentować na antenie. Zespół nazywa się Bad Light District, a ta najnowsza płyta nosi tytuł Science of Dreams. DNA. To promocja.